Мышка Пік-Пік робіць фрызуру. У мышкі Пік-Пік заўсёды мноства праблем. Калі іх няма, дык яна іх сама знаходзіць. Вось цяпер надышла вясна. Сонейка прыгравае, а мышка засмучоная. Хочацца ж і ёй сустрэць вясну красну не абыяк. І мама сабе прычоску пышную зрабіла ў цырульні, і тату падстрыгла. Веранічка пачала коскі, што за зіму адраслі, заплятаць. Нават на піпіце поўсць больш пышная зрабілася. Круцілася Пік-Пік перад люстэркам, круцілася, разглядаючы сябе з усіх бакоў. Як ёсць шэрсць непаглядная. Неадкладна трэба рабіць новую прычоску. Піпіта мышку расчаравала. Цырульні для мышэй няма. Вось гора, давядзецца самой старацца. Завілку б зрабіць, ды поўсць кароценькая. Падстрыгчы? Таксама не атрымаецца, хіба што налыса. А вось пафарбавацца можна. І ў тэлевізары рэкламу паказваюць, як была цётка нефарбаваная, ніхто і ўвагі не звяртаў. А як пафарбавалася, і дзядзька на мерседэсе з'явіўся, і кветкі падарыў. Заплюшчвае мышка вочы і ўяўляе. Вось яна з пафарбаванай поўстачкай выходзіць з норкі, а яе ўжо чакае Мікі Маус з марожаным. На кухні ў мамы стаяла каструля з запараным шалупіннем ад цыбулі. Нядаўна там фарбаваліся велікудныя яйкі. Пік-пік дачакалася, калі ўсе ў кватэры заснуць, пабегла на кухню і сунула галаву ў цёмны адвар. Раніцай Пік-пік пашыбавала дэманстраваць сваю прыгажосць. «Максімка, зірні на нашу Пік-пік!» – закрычала Веранічка. «У яе ўся галава разбітая, яна памірае! Трымай, трэба зрабіць перавязку!» Максімка заўсёды быў гатовы каго-небудзь лавіць. Бедная мышка, не разумеючы, чаму такі пярэпалах, кінулася ўцякаць. Але шкадлівыя дзеці загналі яе ў кут. «Бедная моя мышка!» – прыгаворвала Веранічка. «Ты, пэўна, у шоку, калі ты ўцякаеш! Што з табой здарылася? Хто табе галаву разбіў?» Мышка не адказвала. Верашчала і выкручвалася, тым больш, што Максімка тузаў яе за хвост. Веранічка з мышкаю на руках пабегла да мамы. Раіцца, што рабіць. У небаракі акрываўленая галава. Хіба што хуткую дапамогу выклікаць? Ледзь-ледзь удалося мышцы растлумачыць, што гэта яе новая пафарбаваная фрызура. Але захапленне модніца так і не дачакалася. Толькі што Веранічка ўзрадавана зазначыла, што цяпер яны з Максімкам змогуць кожны дзень гуляць у бальніцу, дзе мышка з чырвонай галавой будзе пастаянным пацыентам. Пік-пік палічыла за лепшае схавацца ў норку. Яна сядзела там і дзьмулася, бо нарэшце ўсвядоміла, што хаця пафарбавалася хутка, змыць тую фарбу ўдасца зусім не адразу.